مبلغ اسلام او پیاوړی محدث شیخ القرآن مولانا ولی الله کابل گرامی د دورې تفسیر او مختلف موضوعات او بیانونه موږ سره په هر وخت کې ملاويږي. پته یاد لرئ: دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محله ساحل، نیو روډ، منګور، سوات. د نهاد مبذر آرام مهد زنګوتو دړو کې آرام او د قلارې زیره د دو د آرام او د قلارې زیره بد دی دغه یعنی جهنم دغا سزاگانی فلیذوقوه نودی تکی ون دی واخلی اسی دلی وبدی وغساق او بل پل یخنی زیاتا غساق ما یسیلو من جروح اهل جهنم د دوزخیانو د تنین چکم د ور سره زخمون شیدی وینی زوی او خولی بیگی اگر چکم دی که جمع کیگی اگر درجات یا درکات ناغیت غساق ویدی. بعض علمان مانا کی غساق اعظم حریر یخ طبقہ اصل دغه مسئلہ کی اختلاف سے دا علمان دا حدیث او بیاد تفسیر دے ثانین بنیاد حدیث دا معطا دے معطر امام مالک نور محدثین روایت نقل کی اللہ رب العالم نبی علیہ السلام وی جہنم اللہ تجیلہ اکرا استغاثہ اکرا یا رب دی اکل بعضی بعضا ما خپل زانو خور یعنی اور میں دمرا گرم دے چی دا اور پا خپل یو بلخوری اکل بعضی بعضا فا امر لها بنفسین نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف نو دو ساق استلو اجازہ اللہ ورکرلا یو پا ووری یو پا جمی وی پا ووری چکم گرمی دا نو دا دا جہنم غصا دے چی بارتے رکھ کرے چی بارتے او باسی دا گرمی او دین چی اغا یخنی دا نو اغا دا جہنم اغا سارے پا یخنی کی چی بارتے او باسی نو اغا چی بارتے او باسی پا دا اغا مقبان دے نو اغا سوڑ دے و حدیث کی دیا تفصیلم دے چی کما گرمی تا سمومائی نو دا دا جہنم دا سرن ابردو بی الظہر فا ان شدت الحر من فیح جہنم بسا مصفقین مز کی سروالے کا وستو قوائد مصفقین مز پا گرمائی کی ذکر دوزخ دا گرمی دا نور دا روزی دا دوزخ دا گرمین دا غساق استون دا مطلب تشه ده یعنی موسم دا سره دا نور گرمی حرارت و سرداغی تلشی علیمانو دا حدیث پا خپل ظاهر بانی حدیث حمل کرده صحیح ده سه اشکال بگینشتا ده. بعض نوعی دا چه جهنم چه دو طبقی دی یو طبقه دا حار گرمه نهایت گرمه دا ادویمه دا الباری دا چغیت زمحریر ویری دی داغی یخنی د څنګه یخنه سره برابر نه ده. داغی نوم قران کې سقر ذکر کړی دی او ما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحه للبشر دې دا الله قدرت شي چې څه کوي هغه اختیار دی فامر لها بنفسین نو بعض عالمانو زمهرید د غساق نه مراد یخه غسه یخنی هم ډیر زیاته دی ګرمی هم ډیر زیاته ده. واخر من شکله ازواج نورم دا دیغوان دی جوڑی دی دا عذاب دا نور چکم جوڑی دی دا عذاب قسمونا مانا دا چه اللہ غواری نو دا دی ذکر شوی نسیوا نور سزاوم اللہ ورکی یو آیات قیم صورت نحل کی دا زیادتول دا عذاب چه اللہ غواری نو شکلون دا عذاب بدل کی او زیادتی کی زیدناهم عذابا فوق العذاب زیادتو دولا سزا دا پاس سزا نا مانا سا چکم سزا مولا مقرر کرے دا غفو دا او دا دین سیوا نور سزا لهم ورکم زدناهم عذابا فوق العذاب ہم میں تساءلون کی عمدہ ذکر گئی ہم سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانو یفسدون زدناہم عذابا فوق العذاب جاتو دول عذاب دا پاس زڑی سزانا دا مانا صورت عراف کی ذکر کری اللہ ما شاء ربک اللہ غاری نزین زیادہ سزاون بورکی دا را اختیار کرا دا شانت صورت نبا کی ما ہوئی عذاب اللہ نورم ورقم واخر من شکلہ ازواج نورم دے دے پشانتا جسمون دا عذاب لکتن کی جنتیان اور اللہ خوشحالی جاتی نور زیاد پساتی بانی نو دا شانتا دولم ہوئی زدناہم عذابا فوق العذاب عذاب پا عذاب دا پاس جاتو مغستام اور حدیث کی راضی جنتیان با جہنمیان با بارانو غاری وریاد براشن دا جنو پی مارانو وری جی بیا بو غواری بیا براشی دا غینو پس پارتی ووری جی دا اللہ غضب او دا غی نمونی دی مانا بانی قرآن ذکر کی زدناہم عذابا فوق العذاب یا توی دول سزا دا پاس سزانا دا مختلف تعبیرون بانی قرآن ذکر کی سورت فاطر کی آیت نمہ ترشم کی وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا کافر لذو کفر نجاتی رب سخے لیکن غضب دا اللہ تو ان چیزل تو پہ غضب دے نجا شانتال تک غضب ساتھ تو ساتھ جاتی جی تیارے دا عذاب کی جی وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا لیکن تاوان زیان زیان تاوان لذیاتی دا مانا سورت مریم کیوں ذکر کی یو کم اویا کے سورت الاسراء کیوں ذکر کی اون بھی آیت کی لا یزید الکافرین ہم دا مانا ذکر کی دا اللہ غضب ساتھ تو ساتھ بانی زیادتی گی سورت حامیم مومن کی وئی تاسو کفر کو حضرت کفر نتیجہ دا وچہ دا اللہ غضب بانی زیادتی دا ساتھ تو ساتھ باندی سورت حامیم مومن آیت نمبر لسم کی ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون کفر کے کڑے دو تباوات کی قیامت کی لمقت الله نن غضب دا اللہ پتا سبحان دیر لے دے من مقتكم انفسكم دو غصے تا سن خپل مشران تا انفسكم اقیادت والا مشرے والا نن چتا سوغو تو تم رقاری گئے عزول سزا دبل کا ابراغ کا لمقت اللہ دا اللہ غضب پتا سبحانی دا دین ان جاتے ساتھ تو ساتھی وزبانی سزا جاتی گی دا مانا و دا آیت وآخر من شکلی ازواج دا مانا ام دا او جی نور دو غندی ازواج جوڑے مرگری سر روانی دیا سوک دی هادا فوج مقتحن معاکم دا ڈل ادا در نوتن کی جہنم تستا اس پر اختحام پیوبر سر دل فرشتو پا مخرکڑی دی ندا سے روان دی چی یو بل تیروی دی یو بل نو مخکی کی گی دکا بیر تک اسو کیا دلی دیشی نو دو با اوی لا مرحبا بکم سو کوئی دا چی جہنم کی دی اغ خلق جہنم کے نور لالالا آواز صدا نور در روان دی نو دو با اوی لا مرحبا بکم بهم ار کلی جنی پا دوبانی انہم صال النار دائی سور صافات کی مرہ لو انہم صال النار یقیناً دی ڈڑو دے چیز ان کی پا غربانی نو داتلون کی بڑی مشارانو تو گوی بل آنتم بلکہ تاسو تاسو بدا غسے کنزلو کیلو کے اگا بولوی چی سجی ماتی ولی آگا سی بھئی نو دو تن دقا سی بھئی تاسو یو پیرو تداوی تاسو ایس پیر لعنتیان نو دویم دلوی لا مرحبا بکم اکلے جنی پتا سبانی انتم قدمتموه لنا تاسو دا جہنم مخیتا کرو منگتا بد خبر خونی کوری کنتم تأتوننا علی الیمین بے مکی صورت کی تاسو رسو کنا انکم کنتم تأتوننا علی الیمین و تاسو منگتا با جہنم دا جہنم دا طرف آت لائی دا خی طرف ہننا آیت نمبر تشتم دا صورت صافات لسو پا زور بار آت لائی پا چالو البانی سورت سبا کی لسیو بل مکر اللیل والنہار از تأمروننا نکفر باللہ ونجعل لہو اندادا نتاس دا روانے کرے فبئس القرار نو بس دے دارام بد آرام دے دل تکی بیا بدو ہوئی رب زمان چاچی مخ چی کرو منگ تدا عذاب نو زیاد کدل عذاب غیفان دو چندہ فین نار پا دو زخ کی یا مخ کیوں لسی دول عذاب زیاد کا سزا زیادہ کا ام دا بچکی آئین لگین اظلانا من الجن والنس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین سورہ حامی مسجدہ جہنم کسی نیوب التفقار دی طلاعنهم فیما بینهم ویوب البلعنت ہوئی لیڈران پا ووٹرانو بانے ووٹران پا لیڈرانو لعنت ہوئی وی دو منگ غرکڑی دی سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر یو کم دیس وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین کافر بوئی رب زمان او غیر آتاغ دو ڈلی اضلانا چمنگے خطاروان کریو من الجن والانس دے انسانا پیریانو دے انسانا نشیاطین انسانا دوار رائی سلے دے توقیو سچلو سرکوائی نجعل ہما تحت اقدامنا کوئی منگنن دخپو دلانیو سکیو دانگو پی ہوئی چکو ہوئی مگو اخو پی سور کو کنا چی نور رسن رسی لیکونا من الاسفلین دے پارا شیشی دے زلیل و نزلیلا اشد عذاب مننا یو بلتا پا لعنت کی پا خلاف دا جنتیانو یو بلتا پا مین دی یو بلتا دا مرگر تیادا دا حال دنیا کیم دی بس دا مقصد دا پار مرگر تیادا چی مقصد اوشو بیا پی تندر نلگ کلی کدو دا سماتی گٹا مقصد نویشو نو بیا پیم تندر نلگ دا اون دا چی مقصد اوشو نو پروا پی نقصاتی او چه کل بیا ده مقصد برای غیر ده بیا غصر یارانه ده بیا او سر مرگر کیا ده بیا اوی بابا جی پس سال کرده اگر لگ بابا جی خو مخی کالی مرده تو باوی زاب دین خبرم تس ما ده جواب نکو تس جواب نکو ما تو ال پر بابا جی تا پوزه که چه تا غور پا کردین یه خپش چی او را نکم دا خوده غر کرده والی مرده وقتی لیکونا من الازبالین اللہ اللہ قالوا ربنا من قدم لنا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار یو غضب خونے دے کر وہ دوم عذاب دے اپا چاچ دو خوشحالی جی چاہ غب عذاب کیوں نہ غبج کی لکہ سنگ چی سڑی بانی مہربانی دار چی دے خوشحالا کی نو دیا زیادت مہربانی سر دا چی دوست سر مرگرے کی نو دو چیز چان ابدو دنیا کی ابدی فو خیر لار به تخوض به شریان نیوز بگید که اغسر شویر گروه و پنپیریان چه دو زخی کنیسه ما لنا لا نرا رجالا کننا نعدهم من الاشرار وی با دو زخیان سجی منگلا نین منگا تنایرینا چه منشمارل شریانونا رجال خود توی رجل دلتم رجال دی والتم رجال دی الحمدلله دادنارینو کار دی علا علمو ذکرون لا يحبوهو الا الذکور من الرجال علم دا قرآن و سنت نر دے دا نر سڑی کو گئی اجراگانی نہیں ہو بولے نہ نرانو کار دے نو ذکر تو رجال ہوئی کننا نعدہم من گنل شریان دی بھی شریان ہو کنو اگر سوک دی اتخذنا ان سخری یعنی نیولی منگا پٹو کبانی شریان نو منگو پور ایسے تو کول شریانو تبھی کنشتے دل تک ام زاغت عنہم الابصار بل ازاغت عنہم الابصار ام متصلہ بلکہ ایک آگشی دی داغونا ضرور زمان نشتے کنشتے خو منگی نین ہوئی معلومات چیو کی نغبت جنت ناوز کی بھائی سنگ چل لے اور نویل نہیں کنا دے بھی سرگن سے حالان تم متلعون فطلع فرآہ فی سوائل جہیم قالت اللہ ان کتا لتردین ادے بوئی کنا انی کان علی قرین زما دوستی ہو یار دبو تا دوستی اگو تا شریوی بے شری کنا پس آجانی تا سبل تا کرنی شی اس بے گوری بو تا پاسی نوازی کی بچی تا دلتا ہے ما اللہ اللہ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار یقیناً دا لوئے خبر چی میتا اولی بالکل کردا یعنی دا جنگ دیا بسر دوزخیانو ذالک دا لوڑ مقام دا دا جنت او دا دوزخ او پا دوزخ کی دیا دا دوزخیانو دا یو برس طرح جنگ مذکور او دا جنتیانو بارا کی خبر اکول دا بلکل حق دا اهل النار قل انما انا منذر اصل مسئلہ داوا جنت دوزخ پا دی مسئلہ بانی بیانی گی او آیا تا یقینا زخو انما پا مانا دا ما الا راضی کنا خبر دا دا پرندا نین زا لیکن یر ان کے قدری تاسو تباہی پا کمی کے ازخلا سنو حدیث کی راضی رسول علیہ الصلوۃ والسلام وی تاسو لکد پتنگانو جہنم باندی ور چھوڑا کے گئے زد جہنم پا غار اولارم آخذن بحقوائکم آر یو در تشو نرسوں بیارتے غردوں بیار در تشو نرسوں اگر بیار از دیرہ دانگی انتم تتقفمونی تاسو ما باندی زور شئی زور کئی نظمہ دلاس اخلاص ہوئی یعنی دے پیغمبر کار دے دے طول محنت دے دے چھ مخلوق دے جہنم نواری جہنم نے بچ کی باقی دے پاس خلق روان دے زور کے داغن مکی کی گئی سب ہو کے دغا کار دے عالم دے دینوں دے وما من الہ الا اللہ الواحد القہار نشتے بل تو کلا دے خدای توب خواہن نشتے تو خلاص ان کے دے نشتے تو پریشانی مصیبت راست ان کے بید اللہ نا ایک یو دے دیر ضرور مخلوق تاسو اولی دل چی پا مصیبتونو گرفتار دی داود دلوی پیغمبری دلوی بادشاہی سر مصیبتونو کی گرفتار سلیمان دلوی مصیبت بادشاہی دا حکومت سر پا مصیبت گرفتار ایوب سر دل پیغمبری نا پا مصیبت گرفتار مختار یو اللہ کار دا غری اغواری دم را فرق دی چی مصیبت پا بد مرادی پا نیک مرادی دا نیک دا پار مصیبت دا غد در جو چطولی دا بد دا پار مصیبت دا غد تباہی دا دا نیک دا پار مصیبت دا سی دا لکہ ذر پا غور کیوا چاہی خیرے تیوسی دی او صاف سترا سر پلک قید ہو خیدی قیمت خزیت چی چی خیرے دے خچن دے نو قیمت کم دے نو چی خچن والے تیوت نو قیمت زیاد شو خواہشی مزیاد شو دا غشان تا نیکان خلق دوستان دا اللہ سخت پی راضی مصیبت پی اللہ ختمی لا بأس طہور حدیث کی راضی مریض بو سنگ رویلار لاس پلو پتندی کی خود تسلی بیور کر لا با استوہور پروا نشتے ایسا رجی سے دا خستا پاکون کے مرازستان گناہو نسی جی سے خرا خچنا چا غزن ختم کی جی اللہ انما آنا منذر ایکیو دے در ضرور رب چی دے دا اسمانو نو دزمکی چمین پکی دی العزیز الغفار دیر ضرور دینو تپوس بکی بیا بخون کے رے کتاب و باسن معافیم کی رب السماوات والارض وما بینہما درے والے پیو قطار کے گو دا اسمانون رب دین اسمانون دا اللہ دا حکم خلاف گئی نہیں شکاو لے دا زمک و رب دین زمک دا اللہ دا قانون خلاف گئی چیزا دے دین لرکے گا ما دے خلقو دا پلی تکرما یو مخی دیرانو ندی او بود اسماتی دے او پلی تی دا لرکے گم دے دینا او دا سواد تا زمال تا طول باغونو دی مزید یل تا کزم نہیں دیو دی دا کہ سو سارا کیا غلی ناس تا پرتا دا کوا سارا نظمہ کی دا اللہ قانون مانے لے دی اسمانو دا اللہ قانون مانے لے دی ما بین اہما کی طولو مانے لے دی کنے دے مانے لے انسان او پیرین دے مانے دا اللہ قانون تے غارن دے خود فملک قانون دا کفر دے رب السماوات والارض دا پاکستان رب السماوات والارض قر رب ما بین اہما پا پاکستان کے ندے دیمین کی نمائی دیمین کی اختیار زمانگا دیوی دبل چا بنائی فلیر تقوف الاسباب رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار دو سبتون دیل راوڑل العزیزی دی نذیر مثال لے دی انذار ضرور دی تقویب الغفار دی رحمت مثال لے بخون کے دی او دا مقام دی ترغیب دی اوی منا قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون سر لگ سورت لگ سے سر کی ویلو کنا والقرآن ذی ذکر ذی ذتن کتاب بیامین کی وی هذا ذکر و ان للمتقین لا حسن مآب دا دی ذت دا دنیا و دا آخر دین دا اللہ چی دا غی نم دے قرآن قرآن دا دین بنیاد دے عزت دا دے هذا ذکر قل هو نبأ عظیم تپو سنے کل دا سشیرے سحر دے جادو دے زان نہ جوڑائے مصری غزری دی سوال آدھا اعلان کوتا اما یتساءلون عن النبأ العظیم علمان لکری دی مدارک نور علماء قرآن بارہ کس سے تپوسو نہ کئی دو ذکر تپوسو نہ کول یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی عالمان دے تفسیر کی روح نمراد قرآن دے تو پوسونا کہ استان ابارد روح کی نہ قرآن کی جدا تشے تے زان نہ جوڑا کنا تو بل نے نقل کرے اختلقو راغ تپوس ذکر کی واد ہوتا ہوا دا چکم کتاب پہ حوالہ بیان کم نبا ان عظیم کون القرآن معجزن دا قرآن دا اعجاز دا ناشنا انقلابی آواز دے دیر لوئی لو انقلاب دنیا اوپر بولا تاسو یقین مخڑا ان کی ما کان لیا من علم بالملأ الاعلى اذ یختصمون نشتے نفر علم الغیب نشتے رات تقسم علم دا معتبر اچت جماعت پاس جماعت دفرسو اذ یختصمون کل چیزی اول سر خبر ہے تیری کی اذ یختصمون چی خبر ہے تیری کلدی دائی دوام پا مانا بانی ذکر کردی امراد چن ابتدا دا نیم خبر فرشتو زما جنی کب بارکی از انسانان بارکی ولی داویلو اتجعلو فیها من یفسدو فیها ویسفکو الدماء دائی ولی ویلو پسا حکمتی ولی زفی نیم پو ما کان لیا من علم بالملائی لعلا اذ یختصمون فی شان آدم من قبل ابن جریر مانا کرلا یا اذ یختصمون چوز پسا کی لگیا دی فرشتی انسانان بارکی سخیل ساتی لیک عمرو نخیجی بلخوا بد عمرو نخیجی دے بارہ کے دے فرشتو سرائے دا او سوئی دے انسانان بارہ کے حدیث کی بیان راغل لے کنا فرشتی چخی جی نیک عملونا نخوشالی جی چے بد عملونا خی جی دے انسانان نخفکی جی او دعا گانی کے اولا ایز یختصمون این یوہا الی اللہ انما انا نذیر مبین وحی نکی ماتا لیکن دے قدری چے نئے مزو لیکن یر ان کے انترگان تاسو پو غلط دے روان یائی دا دی منتہا جہنم دے دوزخ پو ور با ادرے گئے نظم یروم چپ دے لاری مزید دے نراو کر دے زما کار دا قدر دے سو مطلب شو سن چپ غیب ہونے پیگم نداشن سر قدرت دے ہدایت نیشے انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشا قدرت نلرم چپ تاسو داری نراو کر دوم یقو نذیر مبینم یو حدیث دی مقبان عالمان و تفصیل نقل کرے دے وإذا عبد الرحمن بن عباس يا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما روایت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وإذا اسمانوں نے تطلم اللہ رب العالمین زما پسینہ باندھ لاس کے ہو ما تے فیما یختصم الملأ الاعلی فرشتے دیو کی خبر کی ما تے جما تو پتہ نہیں کہ اللہ زما پسینہ باندھ لاس کے ہو فاحصصتو بردهو بین کتفایا داغی سروال ما دخلو گوم یند کی بیامن یعنی داغی احساس ما تشاط طرف توشو بیاران تپوزو کو فیما اختصم الملو الاعلا داو چرد جماعت پر سکی لگیا دی ما فی الکفارات کفارو بارکی لگیا دی چی دا بنده کم عملون دی چی داغی بانده دا بنده گناهون سوزی او ختمی دی بید توبینا توبه خود طول رضا دین علاوہ نور دا سکم عملون دی چی پاغیبانی دا بندہ سیئیات سوزی زکو قرآن ہوئی کنا ان تجتنبو کبائر ما تنہاونا عنہو نکفر عنکم سیئیاتکم کتاسو دلوی جرمونو نزان بچ کوای نو دلوی نکوز چی کوای نزیاسی موافکم نکفر عنکم سیئیاتکم نیکو بانی او قرآنم دا ذکر کی ان الحسنات یذہبن السیئیات ذالک ذکر للذاکرین نیکی بدی ختمی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام خون کرے صحابی تا پڑیر خون کے سیادا کرے اتبع حسنت السیئ اتبع سیئت الحسنت تمخوها بدی پسی نیکیو کا تمخوها چی دا بدی دل ختم کی وی سیدی انو در قسم عبولون تا کفارات ویلے کی نوی ماو توی چپا کفارو کی لگیا دی خبری تیری کئی احساس رو بردہ بین کتفایا دیادا حدیث کی دا تکی نقل کری دی فعالم تو ما فی السماوات و ما فی الارض اسمانون نو کی جی سو نو دو طول ما تا علم شوی و دو کفارات و علم مانا تو علم غیب محیط را کرلی دا مانا علمان و نوری زکا کری دا د قصیدی بردی شعری علامہ بیجوری رحمہ اللہ تعالی د بردی دی شعر بانی ومن علوم کا علم اللہ والقلم استاد علمونو یو برخه ده یو زرا د لوح و قلم علم، یعنی لوح کی چیسو علمونو لکلی شویدی دا استاد علم یو زرا ده یو زرا ظاهر تی ندام علی دی کنا ندیبانی غشاری لکلی کنتو تحت العرش زد عرش دلان دیم فتدلی علی قطرتن فعلمتو بها ما کانا و ما یکون مرای کی مستاد که اولا جید ما کانا و ما یکون علم اللہ را کن کو واقعات معراجی لسم کال بانی شویدہ درے کال دازین روس و لس کال پا مدینہ منورہ کی اخیری صورت انفار و صورت توبر اگل دی لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتین ستا کلی کستا پگاون کتا سر منافقان دی ومن اہل المومن من حولکم من العراب منافقون ومن اہل المدینہ مردو علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين مدینی نبیا بارم نم مدینہ کی دن نم گاون کستا جماعت کی تاثر امامتی کی تاثر چنگوسا کی تاثر مردو علی النفاق و منافقت بانی کلک شوی دی و سرا جنوی لا تعلمهم نتا اشخاص نپیجنی کی دا یو دے دا یو دے دا علم ندے ورکرشے اخیری صورت اندغا وقت پر علم غیب ندے ورکرشے سورت آل عمران کی ہوئی ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب اللہ تاسو پہ غیب انہیں پوئی پہ دیتا سکے اول مخاطب پیغمبر دے صلی اللہ علیہ وسلم اول مخاطب آگے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب اللہ تاسو پہ غیب نہ پوری نہ خبر علم نہ درکئی جزیات سے جزیہ خبر ہو کرتا لیکن اللہ یجتبی من رسول من یشاء اور کی علم غیب دے کمرا گئے تو قرآن خلاف دے علم غیب نشت دے ہم دغ مسئلہ بیا مشہور واعظ ماتمون کی بم کر دیتا ملا حسین کاشفی شیگان سر ماتمون کیوں گئے ماتور بھی ہم کہو ملا حسین کاشفی تفسیر حسینی جی جاری کرے رہی ناغاؤں لکلی صورت نسا پدی آیت بانی علم کمالم تکن تالم وی درزیر عرش بودم قطرے در حلق من ریخ فعلم تو بہا ما کانا ما یکون اغلائی کرلا دائمی دیوی چیز ما در بقشری بودی در شارعن نقل کرے گا دے داؤمی دیوی چیز در بل کتاب میں نقل کرے گا پل لاتو تو پردو دا غبانی دا غبانی پری جانے پردو دا غبانی پا پردو غلبانی تیزو ناچی مخی وطن غل خوالی دی انجے پیزا اللہ علم شروع تیزو ناچی جگہنی دا با دری ما کرلا علم کی دائی و مسئلہ دا علمی خیانت او علمی دیانت کم مسئلہ دا تنواز دا چیز دکڑی دا دکم کتاب نا نو داغ کتاب وایا چی داغ کتاب نا مناسی خیانت کہتا مطلب تا رجون کی بداو چیزا کمال زما دی زد سیو بادر سرم دی کتاب وایا دا کم استاد نا دی دکڑی دا اگر استاز وایا دا استاد نا میورید اللہ چی داو نو انو خیانت کہ دی خیانت سر علم کی برکت ختمی دی یعنی نور خبر پر نیری بے برکتی رہ جی نہ حوالہ بد آگے اور کئی من فائدۃ العلم نسبۃ الفائدۃ الی مفیدہ من برکت العلم نسبۃ الفائدۃ الی مفیدہ امام نووی پل فتاوی کی الفتاوی النوویہ نور علمان لکھی دی دی سر علم کے برکت رہ جی اور خیر رہ جی یو مولاو وہ نہ دیکھو تو چرتے اس پسند لگی ملا مسکین معنی مشہور نوی احیاء دیر عمر رستم کے اخکل و پنجفیر کی خالم دلتا قرآن دی جمع سر بنیر تم لعلتا کم را سرم روز خما درس کم آغا تم پر پشمینی معنی پشمینی معنی راوی اگر پاس اپلارا سبق دستا گم راوی اگر بمی کو سبق بمی توی نوی اوزالا آج جذباتی بانی سرم ناس غیر ناس و ناس و پزور و ضرور خوندن مای والی لیوانی فی احیاء کدی چلی وی نا خبر کھائے خبر اگر ملا بھائی کتاب نکو می چاہتے ہو لوئی کا پھر ملا دے لوئی ملا دے تو خبر معلوم ہی دیا تاخیر کرے مطالعہ کرے کتاب کی کتاب نم لگا تھا نمائی جی کتاب نم لگا سے ہوتا بازار لے کتاب کو کہنا دیا مولا تھا ضرورت ہو نسبت الفائدت الى مفیدها دائر خبر آتا کم فکر کیوں ساتے دیر وقت نویلا دینا خوشویم چی ویلی نیم سری سری احساس ہونے الحمدللہ زمان درس کی ذا صرف سبق نویم خیالم دے دا سبق ویلو چل خیم چل دا تدریس چل خیم دا استاذی چل خیم کہ چا سر قدری واغی ازدکی جانا بیاد استاذی چلی ادادت یقینی ہوئیم تجربے سر استاذ نیم خبر مخی چما درسونو کول او چل میں تو پودر دے اگ عالمان نن بے حمد اللہ لولو عالمان دیو کتابون پلاس کی کتاب زیو تو معلومی کتاب رہا کتاب سر محبت اور شوق پیدا گی تا تا دی کتاب نمانا خلو گو تب از ما دخلی اٹکی از آتای توتی بل اگ کتاب نمانے خبر نبا کتاب اخلی چی کتاب دو تک منی کتاب بوم زر لو اخلی نبیا باقی کتاب کیوں گوری کنا کتاب کا تلو مسان کرنے گران کر دے دیر طرف تمخول گرزول دا کمال لے نو صرف سبق نہیں ہے بلکہ سبق سر سبق خود چل لے الحمدللہ نو دا ضروری ذرا چی حوالہ اخائے یہ دی ملا خمو سر اولوی اٹگی کر لے امون گوی چی دا اولوی ملا دیا دا دی کل بکول دا پردور وی اغتار دے کے حوالہ مائی دا زقا مقالم چیم والا میتر اللہ اغیارو اگا اغیارو پر باز سعودائی نکوٹا کولا نسبت الفائدت الى مفیدها من برکت العلم دا سند ولی ذکر کی حدیث کی سند بینی ذکر کاؤ کنو خبیر پیغمبر السلام دی چویل لی دا فائدہ دا ما دا جیس ساد نا دا فائدہ ذکر لی اگا دا دن ذکر و اگا دا دن ذکر و اگا دا دن ذکر و اگا دا پیغمبر نا ذکر لی علیہ الصلاة والسلام سند کن دا دا پارا دیکن نو دی معنی باندی دا حدیث دا دین دا اگا خیانت کرے دین مولا کا حسین کا جدینی دی ویلی کتا دا بردی شاری لی کلی دی اور نہیں دبر جی حوالہ اور کر لیں بنیاد سدے اول دا حدیث ثابت نہ دے عالمان دا حدیث وئی دا حدیث ثابت نہ دے یو خبر ادا دوم خبر ادا کہ دا حدیث دا معراج دا شپے نہ دے حدیث مسئلہ دا خوب دا خوب کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام ما خوب دسی ہوئی دو دا خوب مسئلہ دا خوب حجت نہ دے حکوم دا پیغمبر دے نتیک دا خوب دے حدیث کی دا عالم تو ما فی السماوات ما فی الارض نشتے دے دا بکی درست چارا اوڑ لے دی معنی باندی برادا چی حدیث تا عبدالرحمن ابن عباس ندے ندے عبداللہ ابن عباس تے حدیث تا عبدالرحمن ابن عائش تے خازن دے دا جل پریاد بہن لکی حدیث دا نقل کرے دے قال احسبه قال في المنام وقال يا محمد هل تدري فيما يقتسم الملول الاعلى روايه نقل كره عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا رسل وللعلماء في هذا الحديث وفي امثاله من الحديث صفات مذهبان احدهما مذهب السلف فظاهر كلام نبيا رسل ذكر كي روایت بھی داد عبد الرحمن ابن عباس نہ دے بلکہ ان عبد الرحمن ابن عائش عن رجل من اصحاب النبی من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن ابن عائش دے دا عبد الرحمن ابن عائش دا نبی علیہ السلام میں کے رجل دے رجل و صحابی دے یقینی و چیغہ اعتباری دے دا شنط نور راویان نقل کرے دے موسیٰ بن خلف العمی المنصور ابو السلام قال البخاري عبد الرحمن بن عائش الحضرمي له حديث واحد الا انهم يضطربون فيه وهو حديث الرؤيا حديث مضطرب ده امام بخاري حديث ده عبد الرحمن بن عائش كما بعض روايات كده غير مضطرب ده حجت قابل نده قال البيهقي وقد روي من طرق كلها ضعاف فبكم رواياتنا غير طول كمزوري دي وفي ثبوته نظر ادباري مشتري واحسن طریقه طریقه الى بہتر طریقہ در روایت چدا ما غدا دا چدا دا مسئلہ دا خوب دا دا خوب واقعہ دا اگے بانی سے بنیاد میں جوڑی گی ان صورت ایمان صفت خود صورت مطلب ذکر کے خود روایت قابل دے اعتماد نہ دے علم غیب کے نسنگ ثابت ہے پیو روایت باندھی عبد الرحمن ابن عائش فیما یختصم الملا الاعلا ان یوحا الی الا انما الہ انما انا نذیر مبین وحی نکی ما تالی کندری یقینن زیما یر ان کے سرگان حالت دنیا دسے ہو اذ قال ربک للملائکہ شرک تا دعوت سوک ور کئی دائی شرک تا اصل دغاویانو سوک دے اصل دغاویانو دے ابلیس بنیاد اغرے منون کے تابیدار چنیکی طرف تاجیز غلطون تو وہ بس جغب سوکی آدم او آدمی یعنی انسان دا آدم علیہ السلام کوئی خصلت عادت پہ کی تئین وغب بیدینے را گردی تو وہ باسی پا قبل غلطیوانی بکلکی جنو یاد کا چویلو رب دے فرشتو تا انی خالقم بشرم من طین یقیناً زو جوڑا ان کے اندیو بندہ دخاتنا لمدے خاورے ماں نو کرے چک برابر کم پکم پکیت روح می نو پریو دے تاسو دتا سجدہ کا ان کی دتا سجدہ کا ان کی امر دا اللہ دے کیا گوی تا سجدہ تا کونہ عبادت تیم منری دی یا دتا دو وجن سجدہ کا ان کی مانا صدا چدا سے عجیبہ خلقت میں پیدا کرے دے نو دتا پلی دو بانی استحضار دا اللہ دا قدرت و دا علمو کہ اللہ تا سجدہ ہو کرے ساجی دین یا دتا طرف تا سجدہ ہو کرے سجدہ پا حکم دا اللہ دا نو پریو تلتا سجدہ کا ان کی سجدہ کرے ہو فرشتو تولو یو ظلبانی اجمعونی بیا دیل راوڑ لے کل چی پاتی تی سوک نسو اجمعون جدا جدا نو یو زید جمع سجدہ کرے دا بید ابلیس نا زانے لوی گانے لے مستثنہ منقطع دا یا ابلیس تم امر ہو ابلیس پا اقلیت پا دیرو کے منظم ہو نا دیو جنا حکم اغتا امو یا ابلیس تزال مستقل حکمو معلومی جن دا سورة الاعراف کی امدا ذکر کردی چه ما امر کرده نتا سجده والیو نکرده زما دا امر خلاف دیو که سجده دیو نکرده از امر تو چه ما دا تویلون سجده دیو والیو نکرده سورة الاعراف کی اول کی قال ما مناکا لا تسجد از امر تو آیت نمبر 15 سشی مجبورا کرتا پا سجده نکو ربانی کلچی میدتا امر کرده و قالا نخیر من نو دا امر فرشتو تو منو امر ابلیس تو ہمو بعضی علمان دسوی لکا شاہ ولی اللہ سے نور مفسرین دا امر فرشتو تو دا عالم عالی نو دا ملائی اعلا بلکہ امر فرشتی دا ملائی سافل تو فرشتو تا آدم علیہ السلام دنیا بانی جوڑ شو فرشتو دا دنیا تا امرو دا دنیا فرشتی او دا شانتا جنات دا طول آغا کسی امتیاز نو نیوزی گردیدل را گردیدل معاشرہ ایوان او پا دیو جبانی حکم آغو تاو ناغدو تاو مو یاو تا مستقل حکم شده یولی سجده و نکرابا انکار کرده استقبرا و کانا من الكافرین دا زان لوی گونه لیو دا سجده کولونا او دید انکاریانو دا حکم دا اللہ پا علم کده اللہ کان من الکافرین من قبل فرشتو تو پتنو یا کان من الکافرین من صار من الکافرین کان من الجن ففسق عن امر ربی سورہ بنی اسرائیل کی داؤ کان من الجن ففسق عن امر ربی دا اللہ دا حکم نووت او خلاف حکم دا من تین قرآن ذکر کی کلا لکدل تے ذکر کو سورہ بقرہ کیم ذکر کی نال تکی ذکر کی بل لفظ بانی من تراب سورۃ آل عمران کی 9:15 آیت کی من تراب سورۃ ہجر 15 آیت کی من صلصال سورۃ الانبیاء 10 آیت کی من عجل تو فرق نشی بگیتا طول پہ اومانا باندی تراب یہ لیدی نخاورا دا نخاٹا ان دا خاورا دا خلق علم دا دا دا شانتا چی صلصالی یہ لیدی ناغ خاورا چی وطر شیو اغا خاورا تینا مراد دا من عجل چویلی دین مانا خوی عادت کی تلوار پرتا دا لا منافات جدائی پی کنیشی دا شانت دی ابلیس تذکرا استقبر وکان من الکافرین سورت بقرہ تلور دی شمایت کرے ابا و استقبر وکان من الکافرین سورۃ الاعراف جو لسم آیات کی لم یکم من الساجدین، سورۃ الحجر یو درشم آیات کی ہوئی، یوسل یو درشم آیات کی ابا ان یکون من الساجدین، سورۃ الاسراء یوش پیت کی ہوئی اسجد لمن خلقت طینا، سورۃ کہو پنزوستم آیات کی کان من الجن ففسق عن امر ربی، دینین کیم تزداد نشتے استغفار دے دا کلے غزی کرکڑے کلے بازی کرکڑے دا کلے ازان لوی گرنے لے دائی ذکر کری اٹول مختلف حالتنو دلتے میں حوالت ذکر کر اولی سجدہ ونقلب ما مناک ان تسجد لما خلقت بی ادائیا تشی منکڑی تا سجدے کولونا تتا چی جو کڑے میں پکپر اللہ سبانی دوڑ اللہ سبانی زان دے لوی گرنے کنے یہ تدغتوانا مثل آلین یہ تغت کرے تا زان لوی کو یا مینل آلین یہ تا دا اچتونا دا عالم بالا دا فرشتونا پاس فرشتو تا دا عمر نووی لکا چا قول لیزون علماء نوولی تا دا غون ہے مستثنیاتو کیتا جتا تا دا عمر نو یدین صفت دا اللہ رب العالمین یدن دے یدینن دی دوار اللہ سنو و کما ینبغی لذاته عز و جل کیفیت اللہ تا معلوم دے منکتا ندے معلوم دیتین تذکر سورت مائدہ تروش پر تمایت کی کردہ بل یداو مبسوط وطان ینفقو کیف یشا دوارا دا سنو دا اللہ اخلاص دی غوڑی دلی دی لگی سنچی غواری دا شنط سورت زمر کی آیت وش پر تکم دا غزی کرکی اللہ لا سنو تعبیر منگ دا غکو آخوا کیفیت اللہ تا معلوم دی والکیفو والسؤال عنہ بدعا الکیف مجهول والسؤال عنه بدع امام مالک ہوئی تپوس کول چه سنگری دا گناہ دے اکیفیت مجهول لے ایمان پہ فرض دے صفت دا اللہ دے یہ دان دی ما پا خپلا جو کرو زان دے لوگو گنا ندر جو خبر پاکے ہوئے لہ یہ زغور امددنا ولی دلیلی پیدا کرے دے دے دے دورنا پیدا کرے دے دے خاتنا پیدا کرے دے دے دورنا پیدا کرے دے دے خاتنا مانا نتیجہ والا پریشرہ اوہ غرہ دے خاورنا سو وجو باندی دور دے غروالی ذکر کی غور کی نورانیت تے خاورا خطا کی ظلمت تے غور لطیف دے خاورا خطا ثقیل دا و کثیف دا ور شی پاکی اخاوری گندکی ور کی حرارت تے ضرورت پورا کی خطا کی حرارت نیشتے بلکہ سڑوالے دے پکی جتو خطا دا نسالہ دا سڑوالے دے پکی بلدہ چی ور کی نزج دے اخاورا کی انتنان دے ور بانے کی دا شی بدل پوخ کی وچ بے کی خاورا کی دا بدل اسخا کی بدبوئے بکی صاحب شی دا سنور خبری خدا عین الرضا عن کل عیب کلیلتن ولیکن عین السخط تبدل مساویہ تصر دی محبت تی حب کا شیع یعمی و یصن محادث کی رازی دا تشی سر امین سرر اندی او کنی دا دی ما عیب بیانینی انی پر غوگ باندی ہوئی دیفی کنا نقصانون پر غور کی زیاد وور کی احراق دے او خاورا کی اختزان دے او خزانہ کئی دا دے کال گیا گانی پزمک کی پرتی دی بیا کی دا موسم را کال کی اغاو بیا ضرور دی اغای محفوظی ساتن دی او دا شانتا کوئی چس خاکی نوری سیزیوں کن او تتل خبرن دا پا وور کی بے پردگی دا وور شرمول کئی جامی بدنو سی دی لگڑ بدی کی تیارہ کی ناستے چوک دی نینی رناو کا لگڑ بشی پا خلاف دا خاور نا چی خاورا کی پردہ دا خط ازان پورو تا پا علیمان ہوئی جامع نیشتے دے موزفرہ دے وقت را گئے اور جامع دا سقیت نیشتے دے نا دا گوا کی خط ازان پورو خط آتا پا اور تی غلیدہ پورو خط آتا پا موزو کا کہ دا گا نی خط نی نو خاور ازان ترا جامع کنا بی قبلی تو اگدی که پا اگدو گدو که نا او خواه ردان تروارا او یامود که ناغی که پرده دا بور که خفت ته او پا خواه را که رزانت ته سقل ده درون خیلی که سپک وہ کسپ کے نظام پورے گٹے ہوتا ہے جی دون سے رن پورے گٹے ہوتا ہے نو خاورا کی او خطا کی رضانت تے درنوالے دے او پدے کی خفت تے بلدا کہ خاورا کے حلم دے او اور کے پیش دے اور با برداشت کی اور کے غصہ سنو عرف دلے ڈڑو جا کئی پا خلاف دا خاورنا خاورا کے حلم دے بورد باری ایسی تا امنوی پا خلارا او پدے پراتے تے پا گلاتی او عرف جا کئی پا آجا تا سنوی دا سنورم صفات دی چی اگر پا وور کی نیشتے بلا دا چی پا وور کی دا لطافت دو جن روکی دل دی عدم دی او خورا نمازم کی وور چی لگوانی پورتا شو بیالی دی کی او آکی بیا نیشتے وور ختم شو خورا او غور دا اسمان تی ورسا دا روکی جن دا با بیارا روانی رازی با رازی بستا پا مخی بردا و لگو جزا ما عجزی غریبی دا غدا بیارا لما بیا با تجازان حاجی کی زیری با لگی اور بیا زیری لگی بیا نلگی لار ختم کو ندا صفتونا پا اور کی دا نقصان پا خورا کی دا کاما